swe ja ce angel of the beast. It's your perfect time. I don't wanna know you would be the fulfill. Let me share your pain. Retiring in the skill. No need to be kind. I don't wanna know. You'll be the love fulfilled. Let me share your pain. Your time. No need to be kind. I don't wanna know just anything that I could feel. And I don't wanna know you'd be the love fulfilled. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy KAM. Dobry wieczór raz jeszcze. Jesteśmy KAM. Niedawno nagraliśmy płytę, która nazywa się Orneta, ale ten utwór nie jest z Ornety. Thank you. Time is running out, I would never be a part of you. Something you ask doesn't I'll be surprised by you. And now our time is running out. I don't wanna be a part of you. To był utwór Orneta. Graliśmy go drugi raz w życiu. Dziękujemy. It seems like tonight you'll never be the same. Cooling on the waking skies. You keep doing that, I should just let it go. I wait too long, but it's not enough. It seems like tonight you'll never be the same. Please, for this one more time. Like tonight, you'll never be the same. Dziękujemy Państwu bardzo. Jesteśmy Camp. Ten film nazywa się True Companions. Dzięki. Violent fear. Dziękujemy Państwu bardzo. Jutro nazywa się Dorian. Thank you. To był bardzo stary utwór. Dzięki ślicznie. Słyszycie nas dobrze? Super. Ten utwór jest o tym, jak długo się znamy już. Steps and things are still shining. Dzięki Trójka, dzięki Warszawa. Jesteśmy Kamp. Bardzo nam miło jesteś znowu. Dzięki serdecznie. Koniec Ornety, dzięki. To będzie stary hit. Nazywa się Hits. Koncert zespołu Kamp w Trójce, nagrany przez Przemka Nowaka w 2016